хто даў такія назвы? Каморнікам, землямерам быў чалавек, які служыў у арміі. Хацеў паказаць сваю навуковасць, што ён граматны, даў назвы Марс і Юпітер. І ўся гісторыя. Чалавек быў не без гумару, відаць. Ну, відна адукованы, калі ў той час знаў назву планет. Мусіць, не дурны. І вось беда ў чым, што радам ідзе траса, можна на гэтых назвах зарабляць грошы, правда? А наша дзяржава, і асабліва наш сельсавет, не прыдае ніякой увазі нам, інапланетянам. Гэта вот цяпер уже электрычество на улице, а так было, требовала я. Вакол нашай планеты ўсюды з'яюць аганькі. Толькі мы чагось вось, браця, ў цемры патанаем мы. Марс і Юпітер. Гэтыя вёскі ў Беларусі наведаў Зміцер Бартосік. А зараз мы нагадаем нашыя тэлефонныя кантакты, каб вы маглі звязацца круглыя суткі са свабодай. Званкі на свабоду. Хацеў па некаторым званкам паспрачацца, але няма з кім, усе званкі ананімныя. У Бога і Беларусі, беларусы жывуць у Бога, над всім этим убожаством стаіць у Богі президент. Вашыя водгукі, пытанні і адказы. На вашым радыё. Па тэлефоні і праз СМС. Звоните в Минску 266-39-52. 266-39-52. Досылайте СМС 391-2224. 391-2224. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабоды. Неўзабаве перадача «Беларуска Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў». Сённяшняя тэма